สวัสดีครับคุณผู้ฟังรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเคยนะครับผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง ษ์และดิฉันจิรายุพวกบุญมีร่วมกันดำเนินรายการค่ะ วันนี้เราจะเรียนบทเรียนบทที่45ครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ お誕生日おめでとう แปลว่าสุขสันต์วันเกิด ตัวเอกในบทสนทนาของเราคืออันนานักศึกษาจากไทยนะคะวันนี้เป็นวันเกิดของแอนนาเคนตะลูกพี่ลูกน้องของซากุระมาจากชิซูโอกะเคนตะกับซากุระร่วมฉลองวันเกิดแอนนาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งกับเพื่อนๆค่ะ ไปฟังบทสนทนาบทเรียนที่45ครับประโยคสำคัญคือ お誕生日おめでとう แปลว่าสุขสันต์วันเกิด Happy birthday to you アンナ、お誕生日、おめでとう。 これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ ไปฟังคำอธิบายบทสนทนาครับ。 アンナ、お誕生日、おめでとう。 แปลว่าแอนนาสุขสันต์วันเกิด。 アンナ、 คือแอนนา お誕生日 หมายถึงวันเกิดเป็นคำสุภาพประกอบด้วย 誕生日 แปลว่าวันเกิดกับ お ส่วน おめでとう หมายถึงขอแสดงความยินดี お誕生日おめでとう คือประโยคสำคัญในวันนี ้お誕生日おめでとう ถ้าต้องการพูดให้สุภาพขึ้นอีกพูดว่าおめでとうตามด้วย ございます ดังนั้นพูดว่าお誕生日おめでとうございますถูกต้องไหมคะ ถูกต้องครับจะพูดว่าอย่างไรถ้าต้องการแสดงความยินดีกับคนที่สอบได้ใช้คำว่าおめでとうございますได้ไหมคิดตามไปด้วยกันนะครับการสอบได้คือ 合格 ถ้าอย่างนั้นพูดว่า合格おめでとうございますแปลว่าขอแสดงความยินดีที่สอบได้ค่ะถูกไหมคะ ถูกต้องนะครับเคนตะให้ห่อของกับแอนนา これほんの気持ちです แปลว่านี่ของเล็กๆน้อยๆครับ これ แปลว่านี ่ほんの แปลว่าเล็กๆน้อย ๆ気持ち แปลว่าความรู้สึกสองคำนี้รวมกันมักพูดว่า ほんの気持ち เมื่อให้ของขวัญคนอื่นพูดคำนี้เมื่อต้องการแสดงความปรารถนาดีอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนแก่คนที่ได้รับของขวัญ This คือคำสุภาพลงท้ายประโยค ในญี่ปุ่นมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแม้กระทั่งการมอบของขวัญให้คนอื่นนะคะ ครับเราต้องการจะสื่อสารความรู้สึกของเราว่านี่ไม่ใช่ของใหญ่ตัวอะไรแต่กรุณารับมันไว้ถ้าไม่รังเกียจแอนนารับของขวัญจากเคนตะแล้วพูดว่า どうもありがとうございます。 แปลว่าขอบคุณมากค่ะ。 どうもありがとうございます。 แปลว่าขอบคุณมากค่ะ。นี่คือคำสุภาพของありがとうございます。ต่อไปซากุระถามว่า 何をもらったの？ แปลว่าได้อะไร？ 何？ แปลว่าอะไร？ お คือคำช่วยบ่งชี้คำ มูระตะ คือรูปตะของคำกริยาม ูไรมัส แปลว่าได้รับในกรณีนี้รูปตะแสดงความเป็นอดีตหรือเพิ่งเกิดขึ้นครับ โน ตอนท้ายประโยคคือรูปย่อของ โนเดสครับ สำนวนที่ต้องการคำอธิบายหรือคำยืนยัน เพราะฉะนั้นเราพูดว่านาเนโอมูระตะโนถูกไหมคะ ถูกต้องครับต่อไปแอนนาถามว่า อาเคเตโมอีเดสครับ แปลว่าเปิดได้ไหมคะอา เคเตะ คือรูปเทะของคำกริยา อาเคมัส แปลว่าเปิดถ้าพูดว่าม ูอีเดสครับ หลังรูปเทะแปลว่ากำลังขออนุญาตได้เรียนคำนี้กันไปแล้วในบทที่14ครับ ค่ะชักอยากทราบเสียแล้วสิคะว่าของขวัญของเคนตะคืออะไร ครับไปฟังบทสนทนาของบทที่45กันอีกครั้งประโยคสำคัญคือ お誕生日おめでとう。 แปลว่าสุขสันต์วันเกิด。 Happy birthday to you. アンナ、お誕生日おめでとう。これ、ほんの気持ちです。 どうもありがとうございます。 何をもらったの？開けてもいいですか？ ต่อไปเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นรองศาสตราจารย์อากาเนะโทคุนางะที่ปรึกษารายการจะมาสอนเรื่องที่จะเรียนกันในวันนี้ครับ ค่ะวันนี้ได้เรียนคำกริยาโมไรมัสแปลว่าได้รับกันไปแล้วนะคะในบทที่33เราได้เรียนคำกริยาอังเงมัสแปลว่าให้และคุเรมัสก็แปลว่าให้เหมือนกันคำกริยาเหล่านี้นี่ใช้ต่างกันยังไงคะ เป็นคำถามที่ดีครับเราไปถามอาจารย์กันครับ 私が教えましょう。 อาจารย์อธิบายว่าต้องจำไว้ว่าคำกริยาทั้งสองคำคืออ ะเงมัส และ คุเรมัส แปลว่าให้ส่วน โมไรมัส แปลว่าได้รับในภาษาญี่ปุ่นจะเลือกใช้คำกริยาไหนขึ้นอยู่กับว่าใครคือประธานประโยคผู้ให้เป็นประธานหรือผู้รับเป็นประธานและยังขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้รับด้วยครับถ้าผู้ให้เป็นประธานของประโยคจะใช้อังเงมัสหรือคูเดมัสคำกริยาสองคำนี้มีความหมายเหมือนกันคือให้และในประโยคเดียวกันนั้นถ้าเป็นกรณีที่ผู้รับคือตัวเราเองหรือคนใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเราให้ใช ้คูเดมัส ถ้าต้องการจะพูดว่าเคนตะให้รูปแก่ดิฉันค่ะรูปคือ ชาชิง ดิฉันคือ วาตาชิ ใช้คำช่วย นิ เพื่อบ่งชี้ผู้รับดังนั้นเคนตะให้รูปแก่ดิฉันค่ะคือ เคนตะはวาตาชินิชาชิงをくれます ถ้าผู้รับคือคนนอกกลุ่มใช้ あげます เพราะฉะนั้นพูดว่า เคนตะはアンナに写真をあげます แปลว่าเคนตะให้รูปแก่แอนนาค่ะเมื่อผู้รับเป็นประธานใช้คำว่าม ราอิมัส แปลว่าได้รับและใช้คำช่วย นิ เพื่อบ่งชี้ผู้ให้ในกรณีที่แอนนาได้รับรูปจากเคนตะ อันนะ คือประธานของประโยคผู้ให้คือเคนตะดังนั้นพูดว่า เคนตะนิ แอนนาได้รับรูปจากเคนตะครับคืออ ันนาはケンタに写真をもらいます。 ถ้าได้รับอะไรจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งสูงกว่าหรือผู้ที่อายุมากกว่าพูดว่า いただきます。 แทนการพูดว่ามราいます。ถ้าใช้いただきます อย่างถูกต้องถือว่าเก่งภาษาญี่ปุ่นครับ นั่นเป็นช่วงครูสอนภาษาญี่ปุ่นค่ะ ต่อไปเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทาง จีนจีน คำนี้ใช้อธิบายเมื่อรู้สึกปลื้มใจจนแทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่และตื้นตันใจมาก ฟังแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจจริงๆค่ะ ฮอรอริฮอรอริ คำนี้ใช้อธิบายเมื่อรู้สึกสะเทือนใจหรือสงสารผู้อื่นจนน้ำตาไหลนั่นเป็นช่วงคำเรียนเสียงและท่าทางต่อไปเป็นช่วงบันทึกของแอนนา เ คนตะให้สร้อยคอรูปภูเขาฟูจิแก่ดิฉันดิฉันปลื้มใจมากและรู้สึกจริง คุณผู้ฟังชอบบทเรียนที่45ไหมครับประโยคสำคัญในวันนี้คือ お誕生日おめでとう。 แปลว่าสุขสันต์วันเกิด คราวหน้ามาติดตามเรื่องราวของเคนตะกับแอนนาหลังงานวันเกิดนะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีครับ